thought. Sa'yo lamang itong puso ko, tanging ikaw lang ang nilalaman nito. Walang ibang tinitibok sa bawat sandali, aking mahal. Ika'y mamahalin ng buong buo, pagkat sa'yo lamang umiigo ang aking mundo. Ikaw lamang ang ibigin sa sa'yo lamang.